chwila prawdy, rachunek sumienia. To chwila prawdy o tym, że czas bliski zmienia. To chwila dla ludzi z mojego otoczenia. Nie bez znaczenia jest wiara w ludzkie dobro. Ludzie się modlą, ci sami ludzie podlą. Nie pamiętają, co znaczą więcej krwi. Mnie już nic nie zdziwi, uraz we mnie tkwi. My jesteśmy mściwi, bo świat jest zły. Ludzi życzliwych na palcach jednej ręki. Zawiść zatacza coraz szersze kręgi. My ludzie przeciętni, do czego ten świat zmierza? Bliz bliźniego, nam nigdy nie żal. Na własne oczy dramat, historia ta sama. Jedno serce bije, nas nie uda ci się złamać. Dobrze jest, tak jak jest, moja rodzina ma co jeść. Ty trochę szacunku chciałbyś mieć, miłości też. Tego nie kupisz, nigdy od nas. Zbudasz tyle od raz, co to za najbliższy? Co w potrzebie nie podzieliłby się chlebem? Co to za najbliższy, co nie szanuje nikogo, nawet siebie? Ja pokładam swe nadzieje w ludziach, z którymi na co dzień radość i smutek dzielę. Niektóre słowa nigdy nie przejdą przez gardło. Czasem nie warto, los wystawia nas na próbę. Do celu idę traktem, wierzę, że nie na zgubę. Największym ryzykiem jest nie ryzykować. Nie przestanę kochać tego, co mam. Nigdy nie zamienię nędza żywota zawsze na własne życzenie. Stracone lata nigdy nie wrócą. Ci ludzie w życiu się nie obudzą. Szanuj się trochę, bo jesteś człowiek. Szanuj rodzinę, bo jest przy tobie. Chwila prawdy, rachunek sumienia. To chwila prawdy o tym, że czas bliski zmienia. To chwila dla ludzi z mojego otoczenia. Nie bez znaczenia jest wiara w ludzkie dobro. Ludzie się modlą, ci sami ludzie podlą. Nie pamiętają, co znaczą więcej krwi. Mnie już nic nie zdziwi, uraz we mnie tkwi. My jesteśmy mściwi, bo świat jest zły. Od 23 lat żyję, prawdy się nie wyprę, brudów nie zmyję. Pamięta słowa, zawsze pomogę, to było kiedyś, bo dziś już nie mogę, nie chcę. Każdy obrał swoją drogę, znalazł miejsce lub złudzenia, jedno jest pewne. Czas bliski zmienia, z chwilą wytchnienia przechodzi złość. I tak mam dość trosk, żeby rozpamiętywać pierwszą miłość, prawdziwą przyjaźń. Moja rodzina zawsze będzie razem, rzadko słowa lekceważę. Odwzajemniam, tak jak ty uczuciem darzę. To czas pokaże, kto zostanie przy nas. Przy życiu trzyma wiara w lepsze jutro. Grunt to nie zdać się na losu pastwę. Wchodzę dobrym ludziom, pamięć o was na zawsze. Na zawsze, na zawsze. Patrzę, nic co ludzkie, jak na żywo. Tak jak ja z krwi i kości, na ich twarzach chciwość. Zasłaniają się prawem, łykają sławę. Wpajają nam wartości, nie okazując przy tym żadnej litości. To wstyd, że mnie i ich nazywa się ludźmi. Różni nas, nie boi ziemia, bez przebaczenia. Taki skutek, jaka przyczyna. Moja wina, że godnie żyć chcę. Że wierzę w to, co podpowiada serce. Otwórz umysł, uwolnij refleksję. Szanuj życie ludzkie, pokój. Prawdy, rachunek sumienia. To chwila prawdy o tym, że czas bliski zmienia. To chwila dla ludzi z mojego otoczenia. Nie bez znaczenia jest wiara w ludzkie dobro. Ludzie się modlą, ci sami ludzie podlą. Nie pamiętają, co znaczą więcej krwi. Mnie już nic nie zdziwi, uraz we mnie tkwi. My jesteśmy mściwi, bo świat jest zły. Jeden z na kodeksie dwa. Rachunek sumienia dla wszystkich. Tego nie kupisz. Jeden z kodeksie dwa. Rachunek sumienia dla wszystkich tych. To twój kolejny dzień. To samo przesłanie. To samo przesłanie. To samo przesłanie.